حسب مطالعہ کرنے کا طریقہ ارشاد فرمائیے. اللہ، مطالعات جب کرنے لگیں تو ذہن نصیب اس وقت ذہن جو ہے وہ حاضر ہو، فریش بھی ہو، نیند نہ چڑھی بھی ہو، روشنی نہ بہت زیادہ ہو نہ مدھم ہو، کہ دونوں صورتوں میں آنکھوں کے لیے مضر ہے. سامنے سے لائٹ اگر آ رہی ہے جیسے یہ سامنے سے آ رہی ہے نا، یہ آنکھوں کے لیے مضر ہے. ممکن ہو تو لائٹ تھوڑا ہٹ کر اوپر سے آ رہی ہو، یا چلو پیچھے سے بھی آ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ بقدر ضرورت. اور ہر صاحب شان کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بسم اللہ پڑھ کے مطالعہ کریں، ہاتھ میں قلم رکھنا چاہیے، مفید ہے. قلم ہے یا فلوریسنٹ مارکر ہے، تو جہاں جہاں آپ کو کوئی بات پسند آئی یا ضرورت کی مل گئی تو ادھر نشان لگاتے چلے گئے. اور اس کے ابتدائی جو سفید بلینک پیپر ہوتا ہے عموماً، اس پر آپ وہ اس کا نقطہ جو بھی آپ نے نشان لگایا ضرورت ہے تو صفحہ نمبر اپنے قلم سے لکھ لیں، تو بعد میں آپ کو تلاشنا آسان ہوگا. اور بہتر یہ ہے کہ زبان سے پڑھیں. زبان سے پڑھنے سے امید ہے کہ یاد رکھنا آسان ہوگا. اگر الجھن میں پڑھیں گے، سپیڈ میں پڑھیں گے، ٹینشن کی حالت میں پڑھیں گے، کوئی بلا رہا ہے، کوئی کھڑا ہے اور آپ پڑھے جا رہے ہیں، یا استنجا کی حاجت ہے اور پڑھیں گے، تو اس وقت آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا اور ایسے میں غلط فہمیوں کا چانس ہوتا ہے. نیند چڑھ جائے تو پھر نہ پڑھیں، کہ اس میں بھی آپ پڑھیں گے کیا اور سمجھیں گے کیا. آنکھیں تھک جائیں تو اس کی ورزش کر لیں، کہ آنکھوں کو دائیں بائیں اوپر نیچے تھوڑا گھمائیں، کیونکہ ایک ہی جگہ نظر مذکور رہتی ہے پڑھنے میں تو تھک جاتی ہے. جب ذرا چاروں طرف سے آنکھوں کو گھمائیں گے، تھوڑا مطالعہ موقوف کر کے درود شریف ابھی تو شروع کر دیں، جب آنکھوں کو استراحت مل جائے پھر پڑھنا شروع کریں. مشکل الفاظ جو جن کے معنی نہیں آتے ان پر بھی نشانات لگا لیں، اور کسی جاننے والے سے دریافت کر لیں اس کے معنی. میں ہر ایک کو لغت رکھنے کا مشورہ نہیں دیتا. اب جو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لغت میں کفریات بھی لکھے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ٹھیک ہے وہ ناقلین ہوتے ہیں محاورے، اور مگر کفریات محاورے میں لکھے ہوتے ہیں، گالیوں کے معنی بھی لکھے ہوتے ہیں، گندی گندی باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں، تو اس سے اخلاق بھی تباہ ہو سکتے ہیں. اور خدا نخواستہ وہ کفریہ محاورات جو جگہ بہ جگہ لکھے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں راسخ ہو جائے اور وہ عقیدہ بن جائے. تو جو اہل علم ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ تو لغت کی کتب کا استعمال کر سکیں گے، عوام الناس کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.